1. 8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de kust van Gaza is de aanleg van de goederenpier stilgelegd. De zee is te ruig en er staat een te harde wind. De Amerikaanse president Biden kondigde in maart de komst van de tijdelijke haven aan. Die moet ervoor zorgen dat er meer hulpgoederen binnenkomen vanuit zee. De vrachtwagens met voedsel en medicijnen kunnen dan vanaf de schepen Gaza inrijden. Ook de komende dagen staat er te veel wind om de Amerikaanse pier aan te leggen. De provincie Gelderland verleent een vergunning om met een paintballgeweer te schieten op een wolf die geregeld opduikt bij Ermelo op de Veluwe. Het is de bedoeling om de wolf met een pijnprikkel weer schuw te maken. Het dier is namelijk te veel gewend aan mensen in de buurt, zegt een wolvendeskundige. Een Britse man van 71 heeft voor de derde keer een gevangenisstraf gekregen omdat hij duizenden eieren van zeldzame vogels uit de natuur had meegenomen. Ook moet hij een schadevergoeding betalen en zich een jaar lang psychiatrisch laten behandelen. De man werd deze keer door beelden van een wildcamera betrapt. In zijn huis werden ongeveer 3000 eieren gevonden die bijna allemaal van beschermde vogelsoorten waren. De man heeft schuld bekend. Hij zegt dat het meenemen van eieren, dat hij dat van zijn vader had geleerd en dat het een verslaving is geworden. Mark van Bommel vertrekt als trainer van de Royal Antwerp FC. Dat melden diverse media. Van Bommel was 2 jaar trainer in Antwerpen. Zijn contract zou eigenlijk lopen tot volgend jaar zomer. Maar in tegenstelling tot afgelopen seizoen vallen de resultaten nu tegen. In de play-offs eindigde Van Bommels club als laatste en is de kans op Europees voetbal voor Royal Antwerp FC heel klein. Het weer. Vanavond blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen begint droog met wat zon. Later bewolkt en kans op buien bij zo'n 17 graden. Zondag, bevrijdingsdag, is er ook kans op een enkele bui in de ochtend. Later is het vaker droog, met dan meer ruimte voor de zon, ook bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. Sunweb heeft last minute cruise vakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. De jackpot van 10 mei staat op 13,8 miljoen. Stel dat jij die wint, ga je dan een jaartje lekker rondfladderen? Of heerlijk relaxen op een tropisch eiland. De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Fidelio. Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. NTR Pound. Hoe voelt de vrijheid als je zoveel oorlog hebt gezien? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Enjouet El Miloudi. Ja, goedenavond. 5 dagen staat deze week in het teken van herdenken en vieren. Hoe doe je dat in een roerige tijd waarbij de onderlinge verhoudingen in de samenleving op scherp zijn komen te staan? We zijn te gast bij het Koninklijk Militair Tehuis Brombeek in Arnhem. Een 19e-eeuwse landgoed door koning Willem III geschonken aan de Nederlandse staat op voorwaarde dat hier veteranen kunnen worden opgevangen. Vandaag spreken we een veteraan. Hij is uitgezonden geweest naar Uruzgan, Cyprus en Irak. Hij zag de dood een aantal keer in de ogen. Maar hij zag ook het leven elders met andere normen in andere culturen. En wat doet dat met je? Welkom Niels Roelen. Goedenavond. Eerst voetbal. Almere City tegen Heerenveen. In het stadion niemand minder dan Richard van der Made. Kijk eens aan, wat een eer. 5 minuten geleden zijn we begonnen hier in Almere inderdaad tegen Heerenveen. Het kan een hele belangrijke, mooie avond worden voor de thuisploeg onder leiding van Alex Pastoor. Tussenstand overigens 0-0. Na bijna 5 minuten prima omstandigheden. Maar als Almere vandaag een resultaat haalt, dan is het officieel veilig. En speelt het ook volgend seizoen weer in de Eredivisie. En dan te bedenken dat ze nog maar net gepromoveerd zijn. Dat is dus een hele knappe prestatie. Ook van de trainer die gaat vertrekken aan het eind van dit seizoen. En dat is al over een paar weken. Alex Pastoor dus. Heerenveen, dat heeft vandaag met Andries Noppert een andere doelman onder de lat. Noppert kennen we natuurlijk van het Nederlands elftal. Speelde zelfs 5 wedstrijden op het WK. Hij verloor zijn basisplaats. Vanaf 30 januari niet meer onder de lat gestaan. Maar omdat Heerenveen vorige week tegen PSV een ongelooflijk pak slaag kreeg. 8-0 verloor, zijn er veel wijzigingen. En Andries Noppert is één van hen. Hij staat weer onder de lat bij de Vriezen. 0-0 de tussenstand. Dankjewel Richard van der Made. We gaan in gesprek vanuit een bijzondere plek vol geschiedenis. Brombeek in Arnhem. We zitten hier in een ruimte omgeven door talrijke fotolijstjes aan de muren. Met onder andere beelden van oud-militairen die ooit deel uitmaakten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. De kamer ademt geschiedenis met allerlei persoonlijke spullen uit die tijd. Zo zie ik voor me een koffer, een oude koffer met het opschrift Surabaya. Verder zie ik in de kamer een verzameling van allerlei voorwerpen, zoals oud-uniformen tot persoonlijke brieven en kaarten. Elk object in dit gebouw, in deze ruimte, heeft een eigen verhaal. Als ik door het ruim naar buiten kijk, zie ik een rustige tuin waar een bankje staat en een bronzen beeld van een knielmilitair die waakzaam over het landgoed lijkt te waken. Wat een prachtig gebouw en wat een mooie omgeving, hè Niels? Zeker prachtig, zeker. Kenneth, ben er vaker geweest. Waarom vind jij dit een bijzondere plek? Nou, één, om wat het ademt. Het is een tehuis voor eerst knielmilitairen, maar ik denk dat het doorgaat voor onderofficieren, sorry, die überhaupt gediend hebben. Het is prachtig gelegen in Arnhem, wat natuurlijk een militair gezien een heel historische plek is. En als je hier komt en je zit aan tafel met de bewoners, dan hoor je verhalen die je nog nooit gehoord hebt. En we hebben bezoek, hè, in het publiek, een van de bewoners. Welkom meneer, fijn dat u er bent. Hoe besloot jij zelf ooit om het leger in te gaan, Niels? Dat werd een beetje voor mij besloten. Door wie? Vroeger had je nog de dienstplicht. Die is nu opgeschort. Hè. Heel veel mensen denken dat hij er niet meer is, maar hij is opgeschort. En na mijn VWO wist ik niet zo goed wat ik wilde gaan studeren. Ik wilde in ieder geval niet gaan studeren wat mijn vader wilde dat ik ging studeren. Dus ik besloot een jaartje de wereld te ontdekken. Mijn vader noemde dat lanterfanten. En wat betekende dat in jouw geval? Hoe ging jouw lanterfanten? Nou, ik wilde een beetje wat diverse baantjes doen en eens kijken wat ik leuk vond. Maar dan kreeg je een oproep voor militaire dienst. Omdat je niet ging studeren, kreeg je geen vrijstelling. En toen zat ik in de lichting 93-4. Dus dat is april van 93. Zat ik ineens in Amersfoort op de Bernhard-kazerne en werd ik bestuurder van een Leopard 2-tank. Dus die sturen we nu naar de Oekraïne, die tanks. En ik kwam als verkenner in Zeedorf terecht. En ik was iemand, ik hield heel erg van sport. En ik kon daar meedoen aan een internationale verkenningswedstrijd. En dat was ook heel fysiek. Dat vroeg fysiek veel van je beuzelakenwedstrijden. En toen dacht ik, als ik nou ga solliciteren op de KMA, dan kan ik en veel buiten zijn, wat ik heel erg prettig vind. Want ik zit niet zo stil achter een bureau. Ik kan heel veel sporten. Je komt op heel veel bijzondere plekken in de wereld, ook met oefeningen en dergelijke. Ja, laten we dit gaan doen. Dat voelde voor jou toen als de ideale baan, hè? Wat waren jouw verwachtingen bij het leven als een militair? Nou, in eerste instantie, toen ik als dienstplichtig moest, toen dacht ik van, dit is helemaal niks. Wat moet ik daar nou? Ik had nogal wat vooroordelen over defensie. En dat bleek eigenlijk volledig onterecht. En daar kwam ik een beetje achter, omdat ik dacht, als ik dan toch moet, dan maar alles eruit halen wat erin zit. En daar heb ik zo'n fantastische tijd gehad. Ik heb 2 hele goede vrienden. 3 had ik er. 1 is er vorig jaar overleden, een oud-militair. Maar 1 stamt uit mijn dienstplichtige tijd en de andere uit mijn KMA-tijd. Dat zijn mijn beste vrienden. Wat maakt het een fantastische tijd? Defensie. Als geheel, want ik ben 25 jaar uiteindelijk. Ik denk de dingen die het werk wat je doet is bijzonder. En zeker na de val van de muur in 1989, toen begonnen we met missies in het buitenland. En ja, probeerden we ons steentje bij te dragen aan een stukje vrede en veiligheid op de wereld. Dat is niet altijd gelukt. Maar zo zit het ook in elkaar. Maar de kameraadschap, mannen onderling in een eenheid dienen, samen een klus klaren, samen ergens 4, 6 maanden lang zitten. Voor elkaar klaarstaan. Voor elkaar klaarstaan. En echt onvoorwaardelijk. Ja, dat vind je niet op andere plekken. Want wat was exact jouw functie? Ik ben eerst natuurlijk gewoon dienstplichtig korporaal geweest. Na de KMA officier geworden als officier verkenning. En dat is eigenlijk, ga je dan op zoek naar de vijand. Waar zitten de vijandelijke stellingen, dat soort zaken. In Cyprus ben ik uitgezonden voor de Verenigde Naties. Dat heet dan interpositie. Daar heb je de Turk-Cyprioten en de Griek-Cyprioten. En jij staat er tussenin met je blauwe helm. En uiteindelijk in Uruzgan, mijn laatste missie, waren we van verkenners omgeschoold tot infanterie. En gingen we als infanterie-eenheid de poort uit. En ik was plaats van kompiescommandant. En een kompie is 155 militairen ongeveer. En je beschrijft net wat er mooi was aan jouw vakken. Kameraadschap, broederschap, samen met je kameraden van alles beleven en oplossen. Wat is de minder mooie kant? De minder mooie kant? Nou, je komt ook dingen tegen waarvan je hoopt dat je ze nooit zult zien. Dat is ook inherent aan het werk. Er zijn denk ik een aantal banen die dat in zich hebben. Ook iemand die op een ambulance rijdt, komt, loopt tegen dingen aan. Kun je dat in jouw geval wat concretiseren? Nou, dat zijn enerzijds zijn dat gevechten. Overigens zijn gevechten destijds met de Taliban zijn ook heel dubbelzinnig. Als militair ben je nieuwsgierig naar hoe het is. Maar als je het eenmaal weet, dan weet je het wel, om het zo maar te zeggen. Maar er waren ook vreemde dingen. Wij waren op een gegeven moment op patrouille en er lag ergens een bermbom. En er stond een vader met een zoontje langs de weg. En die man die zei dat zijn kind gebeten was in het gezicht door een koe. Maar zijn hoofd zag er meer uit alsof hij een klap in de kleewang had gehad. Weet je, dat was niet de beet van een koe. Dus blijkbaar was er daar iets gebeurd. En dat soort dingen zijn heel erg lastig. Maar ook het verlies van eigen kameraden die gewond raken, overlijden. Dat is aangrijpend. Jij hebt verschillende boeken geschreven, onder andere over jouw tijd in Uruzgan. Hier voor mij ligt bijvoorbeeld het boek Soldaat in Uruzgan, Leven na Uruzgan en je meest recente boek Sporen. Hè? Ik zou kunnen zeggen, alle drie de boeken is wel te lezen dat je ook te maken hebt gehad met uitdagingen, mentale druk. Hoe ging je om met die mentale druk? Ja, voor mentale druk word je bij Defensie ook opgeleid. Dat zit heel vaak in dat je iemand fysiek heel erg ver brengt. En om dan leert door te gaan. Dus wij zijn wel gewend ook aan die mentale druk. En ook werken onder druk in hoog tempo met weinig slaap. En dan worden dingen ook een beetje een soort van automatisme. Je raakt eraan gewend. Ik moet wel zeggen dat die missie in Uruzgan. En pas op, wij waren 4 maanden in Uruzgan. De meneer die daar zit en in Indië heeft gezeten, die heeft wel iets langer. Is die weg geweest van huis. En die had niet een telefoon of een laptop om te mailen. Dus dat voor mij is misschien nog maar een heel klein beetje vergeleken met Jaap die daar zit. Maar je raakt ook gewoon een soort van aangewend. En het is een soort van dagelijkse staat van zijn waar je in zit. En een dagelijkse staat van zijn ook waarin je adrenaline en je endorfine levels gewoon heel erg hoog liggen. En hoe zwaar dat was, dat merk je dan pas als je thuis komt. Als dat wegvalt. Ja, want hoe gaat. Je hebt het over een dagelijkse staat van zijn, hè? Constant onder spanning. Hoe is die overgang van het leven in een conflictzone naar het dagelijks leven hier? Ja, dat is een cultuurschok. En dat zit overigens ook in meerdere dingen. Hè? Je hebt gezien hoe het in een ander land aan toe gaat. En je hebt dingen meegemaakt waar je heel erg bezig bent met overleven. Waar ogenschijnlijk futiliteiten, die laat je daar liggen. Wij kunnen ons hier druk maken over hele kleine dingen. Dat ik denk van echt waar, moeten we daar tegenwoordig een wet voor maken? Ik geloof dat er nu een wet op stapel is om te verbieden dat kinderen onder de 3 jaar op een tablet of een telefoon mogen. Oké. over dat soort dingen denk ik, zijn we echt hiermee bezig? Is dit echt het belangrijkste wat we te doen hebben? Dus die clash kom je tegen. Dan kom je tegen dat hier is in Nederland is iedereen doorgegaan en jij bent een heel andere kant op gegaan. En je merkt dat je je thuis niet meer zo goed begrijpt. En thuis denkt gewoon, nou, je bent nu weer thuis. We kunnen gewoon verder waar we gebleven waren. En dat is niet zo, want je hebt gewoon even wat dingen die je voor jezelf op een rijtje moet zitten. Bedoel je dan ook dat je eigenlijk terugkomt als een ander mens? Ja. Wat voor gevolgen heeft dat voor jou gehad in die privé situatie? Nou, uiteindelijk zijn mijn toenmalige vrouw en ik zijn er ook niet meer uitgekomen. Omdat we gewoon heel andere prioriteiten in het leven stelden dan dat... Wat zij wilde en wat ik wilde, dat paste niet meer bij elkaar. En dat is, ja, dat is ook gewoon heel, heel heftig. Kan je dat verschil in visie specificeren? Ja, dat is in dit geval heel erg lastig. Maar kijk, Annelies, mijn ex-partner, die is heel erg van dat ze eigenlijk wil dat de dingen blijven zoals ze zijn. En als je iets leert in Afghanistan, dan is dat niks blijft zoals het is. Alles verandert. En dat gaat daar soms in een heel rap tempo. Dat dingen veranderen. En ik wil verandering. Het enige wat je in het leven drijft, is dat het verandert. En daar ben ik nieuwsgierig naar. Dus ik ging die kant op en zij blijft hier staan. Ja, dan raak je elkaar vanzelf kwijt. Ja, het voelde voor jou alsof zij bleef staan. Ja. Ja. Ja. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat jouw kijk op de wereld veranderde. En jouw behoeftes daardoor ook. Ja. Maar ik dacht eerlijk gezegd ook dat je bedoelde met... ik kwam terug als een ander mens. Dat je misschien anders in de omgang was voor je omgeving. Misschien minder gezellig of prikkelbaar. Ja, maar dat zijn ook dingen die heel moeilijk zijn vast te leggen waar dat nou misgaat of waar dat nou loopt. En daar spelen beide partijen een rol in. Kijk, er zijn heel veel mensen die kunnen zich niet zo goed voorstellen wat jij gedaan hebt en meegemaakt hebt in Afghanistan, maar ze willen het wel weten. En ze vinden ook dat ze een soort van het recht hebben om dat te weten. Dus dan kom je ergens op visite. En dan voelde je gewoon dat mensen toewerkten naar de vraag: heb je ook wel eens iemand doodgeschoten? Een kind vraagt dat tot een man af, hè? Die heeft geen gêne en die denkt: nou, als die dat heeft gedaan, dan wil ik dat gewoon weten. Ik begreep dat je dochter ooit vroeg: papa, ben je een moordenaar? Ja, klopt. Ik was op school geweest, het was rond kerst 2007. En toen ging het over oorlog en vrede en toen was ik in de nieuwskring uitgenodigd. En er kwamen allerlei vragen. En op een gegeven moment kwam ook de vraag: heb je ook wel eens iemand doodgeschoten? En daar heb ik toen uitgelegd hoe dat dan gaat in Afghanistan. En dat je dat doet om andere mensen te beschermen. En dat je dat alleen doet als je beschoten wordt over het algemeen. Dus uit een soort van zelfverdediging. Maar voor kinderen van die leeftijd, 7. De politie mag mensen doodschieten, alle andere mensen niet. De mensen die dat wel doen, zijn een moordenaar. Dus ja. Mijn dochter die werd gepest. En ja, op een gegeven moment na het voorlezen op bed. En dit emotioneert je? Ja, waarom? Natuurlijk. Ja, heb je kinderen? Ja. En leg dit aan je kind van 6, 7 maar eens uit. Dat zit niet in haar bevattingsvermogen. En ik snapte zo goed dat ze afstand van me nam. En dat deed me ook heel veel pijn. Maar ik wist ook dat ik het moest laten. En het is overigens een onderwerp wat tussen ons nog steeds wel eens ter sprake komt. En waarvan mijn dochter nu pas echt begrijpt hoe het toen zat. En ze is nu 23. Voelde je je schuldig? Nee. Maar ik vond het wel heel moeilijk dat mijn dochter zo naar me keek. Dat ze... Ik denk dat als jij denkt dat je vader een moordenaar is en je bent zelf klein, of dat hij dat zou kunnen zijn, hoe kun je dan veilig in je eigen huis wonen met je vader? Dat is wel even iets waar je zelf dan mee om moet gaan. Confronterend ook voor jou, lijkt me. Ja. We gaan luisteren naar een reportage van mijn collega Meerte van de Drift. Wij praten zo meteen overigens verder. Meerte ontmoet Thijs van der Laan, veteraan van de Luchtmobiele Brigade en geschiedenisfanaat. Als bestuurslid van de Airborne Region en gids zet hij zich in voor het levend houden van de herinnering aan Market Garden en de slag om Arnhem. Thijs neemt Meerte mee naar de militaire begraafplaats in Oosterbeek. Kijk, Canadian. Thank you. Thank you. Yeah, very nice. Yeah. Fascinating. Loved it. Where are you from? Canada. Ontario. Canada. Oh, Canada. Een grote groep toeristen uit Canada. Ja, Canada. Maar eigenlijk het hele jaar zie je mensen hier komen. En het mooie van deze omgeving is dat het zodanig is dat je het goed uit kunt leggen. Of het nou de Westerbouwing is, of de Oude Kerk, of waar ze geland zijn. Die terreinen zien er nog uit als bijna 1944. Dus je kunt het verhaal daar zo levendig maken dat mensen bij wijze van spreken met foto's ook zien van, hey, dit is dezelfde heide, dit is de locatie waar ze geland zijn. Ik zie bij wijze van spreken de plek waar ik nu sta, daar is een vliegtuig geland. Thijs van der Laan, bestuurslid van de Stichting Airborne Region, ook actief als gids. Dit soort verhalen vertel jij dan in die rondleiding? Dit soort verhalen, ja, vertel ik. Te voet, op de mountainbike. Ik moet wel eerlijk zeggen dat een grote bus met 40 mensen die net zwaar geluncht heeft, dat heeft niet mijn voorkeur. Die dutten dan een beetje langzaam in. Die dutten een beetje in, ja. In die hele regio is die oorlog eigenlijk nog zichtbaar. De slag om Arnhem. Voel je nog? Ja, de gebouwen. Als je ook in de buurt van het Arnhems Museum bent, daar zijn de huizen nog. Bij wijze van spreken kun je de schade nog zien. En elk huis heeft ook een eigen verhaal. Voor mensen die denken, oh ja, Slag om Arnhem. Dat heb ik wel eens gelezen in een geschiedenisboek. Hoe zat dat ook alweer? Ja, eigenlijk is het, de Slag om Arnhem is onderdeel van operatie Market Garden. En Market Garden had als doel zo snel mogelijk de oorlog te beëindigen door alle bruggen in de buurt van Eindhoven, Nijmegen, Arnhem in bezit van de geallieerden te krijgen. Dan vervolgens door te gaan naar Deventer en vanuit Deventer zo snel mogelijk naar Berlijn te rijden om ook de Russen voor te zijn en om de oorlog zo snel mogelijk af te ronden. Dus het was een, zoals de Engelsen zeggen, een daring plan met een onderschatting van de Duitse inzet en een overschatting van de eigen mogelijkheden. En uiteindelijk, als je het in aantallen beziet van de, pak een beetje 11.000 jongens die hier gevochten hebben, hebben 750 de brug gehaald. Dus dat is natuurlijk een heel gering aantal. Er zijn er ruim 1700 gesneuveld, die liggen op de begraafplaats. En we praten over 6500 die krijgsgevangenen gemaakt zijn. Intensieve gevechten in een heel klein gebied. Dus als een Duitser een granaat afvuurde of met een kanon schoot, wist je bijna altijd dat je iets raakte, omdat ze zo dicht op elkaar zaten. En uiteindelijk zijn er rond de 2400 soldaten over kunnen steken in de nacht van 25 op 26 september. En die konden dan teruggaan naar Engeland. Maar dan kom je in Engeland, in de kazerne waar je vandaan komt, in de pub. En dan vraagt iedereen, where is John, where is William, where is Peter? En dan moesten de jongen zeggen, we weten het eigenlijk niet. Hij kan gesneuveld zijn, hij kan krijgsgevangen zijn. Misschien is hij zwaar gewond, ligt hij in een Nederlands of in een Duits ziekenhuis. En pas in mei 45 was er een beetje duidelijk van, toen al de krijgsgevangenen terugkwamen, wat is er gebeurd? Hoe kun je het verhaal compleet maken? Dus dat zijn natuurlijk de drama's na zo'n slag. Ja. Maar dat is wel de manier waarop je de sprong maakt naar 2024... en ook probeert uit te leggen hoe we daar nu mee omgaan. En daar is ongelooflijk veel aandacht voor. Dus alles wat je ziet hier, het onderhoud, dat is een verantwoordelijkheid van de Commonwealth War Grave Committee. Zij zorgen dat het er echt verschrikkelijk netjes en keurig uitziet. Imposante plek. Je komt aan via een breed grindpad met aan weerskanten hele hoge bomen. En eigenlijk is de hele begraafplaats omringd door die hoge bomen. Een groot grasveld en oneindige rijen witte grafstenen. Ja, hier liggen ongeveer 1750 jonge mannen begraven. We vinden Engelsen, we vinden Polen, we vinden Canadezen, we vinden Nieuw-Zeelanders en uiteraard ook Nederlanders. Er liggen ook een aantal Nederlanders hier. Als ik om me heen kijk, hier een grote groep fietstoeristen. Er zitten wat mensen op een bankje, er lopen wat mensen rond. Je ziet dat er veel bezocht wordt deze plek. Ja, je ziet ook bijna altijd bloemstukken. Als hier wat grotere groepen zijn, nemen ze vaak ook wel even een minuut stilte. Ze leggen bloemstukken neer. We kunnen even kijken. Wil je een foto? Die meneer, misschien heeft hij daar, lijkt of hij een vlag heeft neergelegd. Dat is de Poolse vlag. Poolse vlag. Good afternoon. Nie w służbie, Airborne and Veteran. Ah, Airborne and Veteran. Ah, oké. Welkom, welkom hier. Witam hier. Tot tak, loterie. Oké, thank you for being here. Een veteraan. Een Airborne veteraan uit Polen. Ah, thank you. Beautiful. Hij trekt iets van zijn jas af. Ik krijg een mooi symbool. Dit is het symbool van de Poolse parachutisteneenheid. Bijzonder dat hij dat zo weggeeft. Ja. Nou ja, dat is op zich wel een mooie. Voor mij als oud-militair is dat wel weer mooi herkenbaar, zo'n teken. Ik heb zelf op mijn arm ook altijd de onderscheidingstekens gehad. Of de symbolen van de eenheid waar je bij hoort. En daar ben je toch altijd een beetje trots op. Dus, en airborne eenheden zijn natuurlijk al wat specialer. Omdat je toch fysiek en mentaal wat fitter moet zijn. Je moet wat getrainder zijn. De nappies. Oké. To you, Homeland. Ah, oké. Thank you. En toch even ja, het eer betonen aan zijn gevallen kameraden uit 1944. De aandacht is er, het gevoel is er en de mensen blijven komen. En we onderhouden dat ja, zo netjes mogelijk. En we proberen dat ook ja, wat vooruit te projecteren in de tijd met aandacht voor het verleden. Je luistert naar Vijf Dagen. Live vanuit het Koninklijk Militair Tehuis Brombeek. 40 veteranen wonen hier. Mijn gast is Niels Roelen, zelf ook veteraan. Niels, ieder jaar staan we om 8 uur op 4 mei 2 minuten stil om te herdenken. Hoe kijk jij naar de manier waarop we ieder jaar in Nederland herdenken? Ja, ik vind het heel prettig om te herdenken. Voor mij is herdenken die 2 minuten... heb ik je vooraf ook verteld, dat is in mijn hoofd alleen maar onrust. Die 2 minuten, er gebeurt van alles. Ik denk aan wat er vroeger is gebeurd. En dat is niet alleen de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook voormalig Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Libanon, Srebrenica. Omdat ik daarover ook allemaal veteranen heb gesproken. En al die verhalen die er zitten. Maar ook de onrust van je eigen missies? Ja, ook weten wat je zelf hebt gedaan, wat je zelf hebt meegemaakt. Wat je een plek hebt moeten geven. En ik denk aan het nu. Hoe staan we er nu voor? Wat gebeurt er nu? En ik denk ook altijd aan de toekomst. En in die toekomst, ik ben tegenwoordig eigenlijk binnenin ben ik pas stil na het herdenken. Omdat ik me zorgen maak over die toekomst. Er is dit jaar ook nog eens veel te doen, hè? Over de 2 minuten stilte. Er is een kans dat er mensen zijn die gaan proberen de 2 minuten te verstoren. Hoe volg je dat? Ja, ik volg die discussie echt op de voet. Los van dat ik het interessant vind. Het is interessant als mensen verschillende meningen hebben. Wat me irriteert op dit moment is dat we niet meer met elkaar kunnen praten, maar elkaar alleen maar proberen te overschreeuwen. En dat vind ik heel erg moeilijk. Dat er mensen zijn die doden herdenken proberen te verstoren. Ik snap het niet. Pak dat moment om ook de Palestijnse mensen in de Gazastrook die 2 minuten herdenken en schreeuw daarna de longen uit je lijf. Erna, ervoor. De hele dag mag je schreeuwen, maar die twee, of mag. Kijk, we leven in een land waarin eigenlijk alles mag. Maar respecteer elkaar, omdat als je dat niet doet, dan wordt het alleen maar erger. Dat risico loop je dus? Dat risico loop je, ja. Ja, dan het polariseert. Als we kijken naar de toekomst, hè? Hoe groot denk je dat de kans is dat we in Europa ooit nog met een oorlog te maken krijgen? Ik denk dat die met de dag groter wordt. Ik denk dat op het moment dat de mensen die echt de Wereldoorlog 2 hebben meegemaakt allemaal overleden zijn en er geen actief geheugen is meer wat ons herinnert aan wat er toen de tijd echt allemaal gebeurd is, staan er politici op die je gaan vertellen dat het een goed plan is om dit nog eens opnieuw te proberen. En die zie je nu al. Niels Roelen. Enorm bedankt voor jouw bijzondere verhaal. En dank voor je komst naar Brombeek. Tot hier 5 dagen voor deze week. Volgende week gaan we het hebben over reddingsbrigades. Het zwemseizoen gaat bijna weer beginnen. Straks langs de lijn om omstreken. Fijn weekend. Ster. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Soldaat van Oranje, de musical. Bezoek de voorstelling en geef de geschiedenis door. Morgen is vandaag. Ga naar soldaatvanoranje.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook sublieme strijkers. Van violisten tot cellisten, van strijkkwartetten tot pianotrio's, van aanstormende talenten tot de wereldtop.